بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 39 30 اور 9 39 صفحہ نمبر 39 پہلی لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کا بقایا حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم. نہایت مردود شیطان. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر رعایت بیان فرمائی اور روزے کے آغاز اور اختتام کا ذکر فرمایا کہ پہلے پابندی تھی اس بات کی کہ افطار کرنے کے بعد جب تک نیند نہ آئے اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اور جو پابندی ہے وہ ختم ہو. جیسے ہی نیند کی حالت میں چلے گئے اب کھانے پینے کی اجازت نہیں، اور جو پابندی ہے وہ برقرار. کہ روزہ کیا ہے؟ صوم اور صیام کے معنی رکنے اور روکنے کے ہوتے. طلوع سحر سے غروب آفتاب تک، یعنی جو بھی مقرر وقت، اس مقرر وقت میں کھانے پینے سے رک جانا، اور جو میاں بیوی کا جائز تعلق ہے اس سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے. اب یہ کہ روزے کا یہاں آغاز بیان فرما دیا گیا کہ روزے کا آغاز کیا ہے؟ روزے کا آغاز ہے طلوع سحر. کہ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا سفید دھاری ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ ہی روزے کا وقت شروع. اب اس کے بعد ایک لمحہ بعد بھی اگر کسی نے کوئی چیز حلق سے نیچے اتار لی تو روزہ نہیں. تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی چل رہی ہے کہ ایسے جب تک اذان چلتی رہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں، بس جب اذان مکمل ہو جائے پھر آپ کھانا پینا چھوڑ. ایک بات تو یہ ہے کہ بعض مقامات پر جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہوا اس وقت اذان شروع ہو جاتا ہے، اور بعض مقامات پر سحر کا وقت شروع ہونے کے کچھ منٹ بعد اذان دی جاتی. اب جب کچھ منٹ بعد اذان دی گئی اور اذان کے درمیان ہم کھا پی رہے ہیں تو لہذا سحری کا وقت تو ختم ہو چکا، تو اب یہ کھانا پینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ہو گیا. اسی طرح سحر کا وقت شروع ہو گیا اس بعد اذان میں، تو یہ بات میں نے گزارش کی تھی حدیث پاک سے، یہ غلط فہمی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نام حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آ رہی ہو تم کھاتے پیتے. اب کیونکہ عام طور پہ ذہن میں بات یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی مؤذن ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان کی آواز آتی رہے کھاتے پیتے. لیکن اس حدیث کو مکمل طور پر پڑھیں اور دیگر احادیث کو سامنے رکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں شروع کے اندر کہ لوگوں کو وقت کا علم نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کو لوگ پہچانتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ سحر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو تو تمہیں اذان دینی. تو یہ اذان فجر کی نماز کی اذان نہیں ہوتی تھی، یہ اذان اس بات کی اطلاع کے لیے تھی کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس لیے جلدی اسے کھا پی لو. اور اذان فجر کی جو تھی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگائی ہے کہ جیسے ہی طلوع سحر ہو، سحری کا وقت ختم ہو، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اذان دے دے. تو میں بھی جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز تمہارے کان میں پہنچے تو اس وقت کھانا پینا بند کر دو کہ سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز پہنچے تو اس وقت تم جلدی سے کھا پی لو، تو سحر کا وقت ختم ہونے والا ہے. تو یہ اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کے طور پر شروع فرمائی تھی کہ اذان بلال رضی اللہ عنہ کی رمضان المبارک کے اندر. تو یہ بات ذہن میں اچھی رہے کہ یہ نہیں ہے کہ اذان شروع ہو فجر کی نماز کی تو آپ اس میں کھا پی سکتے ہیں، تو کھائیں پئیں گے روزہ نہیں ہوتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آغاز کا ذکر فرمایا، اسی طرح روزے کے اختتام کا ذکر بھی فرمایا کہ روزے میں افطار کب کرنا ہے. اب روزے میں یہاں افطار کے بارے میں بھی ہمارے یہاں دو صورتیں پہ جاتی ہیں، افراط و تفریط کی صورت. ایک صورت یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوتا، تو بعض لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار جلدی کرنا ہے، تو جلدی تو تب ہوگی جب وقت ہوگا، تو جلدی ہوگی جب وقت نہیں ہوگا تو اس سے پہلے کرنا تو جلدی تو نہیں ہوگی. تو لہذا بعض حضرات اس بات پر اصرار کرتے ہیں، کہیں آپ افطار پارٹی میں بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بھی افطار کر لیں گے، آپ سے بھی کہیں گے کہ افطار کر لیا جائے، ابھی وقت نہیں ہوا. تو لہذا جب تک وقت نہ ہو جائے اس وقت تک افطار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے ایک لمحہ پہلے افطار فرما دیا تو پورے دن کا روزہ ضائع ہوگا اور اس کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ ثم اتم الصیام، پھر تم روزہ پورا کرو، الا اللیل، رات تک. اب یہاں دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام میں داخل نہیں، ان کا افطار جو ہے وہ ہمارے افطار کے بعد ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک رات کا کچھ حصہ داخل نہ ہو جائے اس وقت تک افطار نہیں کرنا چاہیے، تو روزہ نہیں ہوتا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں، اور یہ مسائل اور احکام کی بات ہے، تو مسائل اور احکام کے معاملے میں جن لوگوں کا اسلام سے تعلق نہیں ان سے گفتگو بیکار ہے. وہاں تو بات پہلے عقیدے کی ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے تو عمل صحیح بھی ہو، نماز صحیح بھی ہو، روزہ صحیح بھی ہو، تو ابھی اس میں قبولیت نہیں. لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے، الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، تو اس الجھاؤ سے بچنے کے لیے صورتحال کو سمجھنا ضروری. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے جی آپ وہاں پہ تفاصل وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جہاں وضو کا حکم ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوہنیاں وضو میں شامل ہیں، بازو میں کوہنیاں شامل ہیں تو زیادہ بازو دھوئیں گے تو کوہنیوں کو ساتھ دھوئیں گے. تو لہٰذا یہاں بھی معنی علل لئی، تو رات بھی اس کے اندر شامل ہے. تو رات شامل ہے، جب رات کا کچھ حصہ اس میں داخل ہوگا تب آپ افطار کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ افطار نہیں کر سکتے. اب اس میں جو ایک عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بازو دھونے ہیں، الی المرافق، الی کا لفظ ہے، المرافق کوہنیوں تک، تو کوہنیوں تک بازو دھونے کے معنی کیا ہیں؟ کہ ہم کوہنیوں کو شامل کرتے ہیں یا کوہنیوں تک دھوتے ہیں؟ کوہنیاں اس کے اندر شامل ہیں. اگر کوہنی کا آخری کنارہ بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. تو لہٰذا پوری کوہنی شامل کی جا رہی ہے، اگر آپ اس معنی کو سامنے رکھیں گے تو پھر پوری رات کو شامل کریں گے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پوری رات اس میں شامل کریں گے، رات کا کچھ حصہ نہیں، کہ وہاں کوہنی کا کچھ حصہ شامل نہیں، پوری کوہنی شامل. तो यहाँ भी रात का कुछ हिस्सा शामिल नहीं करेंगे, पूरी रात शामिल करेंगे, या पूरी रात शामिल करेंगे और वो रोज़े के अंदर शामिल है, इफ्तार जो है पूरी रात गुजरने के बाद करेंगे, या पूरी रात गुजरने के बाद करेंगे तो फिर उसके बाद सुबह शुरू हो गई, जब सुबह शुरू हो गई तो रोज़े का वक्त शुरू हो गया। इसके मानी है कि ये मुसलसल रोज़ा बनेगा और जो अकलन भी और खबरन भी किसी लिहाज से मुनासिब नहीं। तो एक बात तो ये है, दूसरी बात यह है कि एक ज़ाबिता है, ज़ाबिता यह है कि आप देखें जहाँ लफ्ज़ इला इस्तेमाल हो, ये एक ज़ाबिता कायदे का मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जहाँ लफ्ज़ इला इस्तेमाल हो तो इला के बाद वाली चीज़ और इला से पहले वाली चीज़ अगर जिन्स एक है तो इला से बाद वाली चीज़ इला से पहले वाली चीज़ में शामिल होगी, और अगर जिन्स अलहदा अलहदा है, इला से पहले वाली चीज़ और जिन्स है, इला के बाद वाली चीज़ और जिन्स है, तो फिर उसका उस तक मुराद होगा, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक ज़ाबिता है, फ़ायदा है, इसको ज़हन में रखेंगे। फिर मैं कि इला से पहले वाली चीज़ और इला के बाद वाली चीज़ अगर दोनों की जिन्स एक है तो फिर बाद वाली चीज़ पहले वाली चीज़ में मुकम्मल शामिल होगी, और अगर बाद वाली चीज़ और पहले वाली चीज़ की जिन्स अलहदा अलहदा है, जब अलहदा अलहदा है तो फिर बाद वाली चीज़ तक पहले वाली चीज़ को मुकम्मल किया जाएगा, बाद वाली चीज़ उसमें शामिल नहीं होगी। अब इस ज़ाब्ते के लिहाज से इसको देखेंगे वहाँ क्या है, वाईदियाकुम इलल मराफिकी, इला के बाद कोहनियाँ हैं, तो क्या कोहनियाँ बाजू में शामिल हैं या शामिल नहीं? कोहनियाँ बाजू में शामिल हैं, तो पहले वाली चीज़ बाजू और बाद वाली चीज़ कोहनी, तो एक ही जिन्स है, एक ही चीज़ है, तो इसलिए वहाँ कोहनियाँ पूरी तौर पर शामिल होंगी। लेकिन यहाँ देखें कि इला से पहले है रोज़ा और इला के बाद है रात, रोज़ा और चीज़ है, रात और चीज़ है, रोज़ा अमल का नाम है और रात वक्त का नाम है, तो वक्त और चीज़ है और अमल और चीज़ है, तो एक जिन्स नहीं। अगर जिन्स एक होती तो बाद वाली चीज़ शामिल होती, लेकिन ये जिन्स अलहदा है तो बाद वाली चीज़ तक आपने उसको मुकम्मल करना है। तो रात के शुरू होने पर के शुरू होने से पहले आपने रोज़े को मुकम्मल करना है, रात के अंदर दाखिल नहीं होना। तो ये है ज़ाब्ते की बात। लेकिन मैं इस ज़ाब्ते की बात से हटकर एक और बात अर्ज करने लगा हूँ कि जहाँ खबर मौजूद हो वहाँ ये ज़ाब्ते और कायदे और कवानीन इसकी हैसियत नहीं होगी। खबर मौजूद क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर रात शुरू होने के बाद इफ्तार फरमाया, हज़रत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रात शुरू होने के बाद इफ्तार फरमाया है तो फिर ये रात का हिस्सा शामिल होगा, और अगर उन हज़रत ने ग़ुरूब आफ़ताब के फ़ौरन बाद इफ्तार फरमाया तो फिर उसके मानी है रात उसके अंदर शामिल नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक अमल और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का इत्तिबा का अमल यही है कि ग़ुरूब आफ़ताब के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज से पहले इफ्तार फरमाया है, इफ्तार नमाज के बाद नहीं फरमाया। तो जब नमाज से पहले इफ्तार फरमाया है, मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होने पर इफ्तार फरमाया, तो इसके मानी है कि रात का कोई हिस्सा इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के फ़ेल मुबारक से और हज़रात सहाबा किराम के तआमुल से, अमल से ये मफ़हूम वाज़ेह हो गया कि रात का हिस्सा इसके अंदर शामिल नहीं है। और रात का हिस्सा शामिल कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह से बुग़्ज़ रखते हैं, इसलिए उन्होंने तो सहाबा किराम तरीके से हटकर तरीका इख्तियार करना है, तो इसलिए उनकी बातों में आना या उनकी बात को कबूल करना या उनके एतराज़ को बतौर एतराज़ के समझना तो ये मुनासिब नहीं है, तो इस बारे में एहतियात की ज़रूरत है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एतिकाफ़ के बारे में एक अहम बात इतला फरमाई कि रोज़े की हालत में तो रात में मियां बीवी का ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है, क्या एतिकाफ़ की हालत में भी ये ताल्लुक़ कायम हो सकता है? तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बात को वाज़ेह फरमाया, फरमाया कि वला तुबाशिरूहुन्न, और तुम मत मुबाशरत करो उनसे, कि औरतों के साथ ताल्लुक़ में कायम मत करो। कब? वअन्तुम आकिफून, इस हाल में कि तुम इतिकाफ़ करने वाले हो, फिल मसाजिदी मस्जिदों में, کہ اعتکاف کی حالت میں تو رات کے اندر روزہ نہیں ہے، لیکن اس حالت میں بھی میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. کھانا پینا تو ہو سکتا ہوگا، لیکن یہ تعلق ہے اس کی اجازت میں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی راتوں میں اس کی اجازت فرمائی. کھانے پینے کی بھی اجازت ہے اور میاں بیوی کے تعلق کی بھی اجازت ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا خصوصی حکم بیان فرما دیا کہ اعتکاف کی حالت میں یہ تعلق تو قائم نہیں ہو سکتا، کھانے پینے والا جو اجازت ہے کھانے پینے کی وہ برقرار ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا کہ وانتم عاکفون، کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو. وقوف کس کو کہتے ہیں؟ عاکف یعکف عکفاً وقوفاً، کے معنی ہوتے ہیں جم کر بیٹھنا. اور اسی سے ہے اعتکاف، اعتکاف ہے کہ اپنے لیے جم کر بیٹھ جانا، یہ اعتکاف ہے. اب یہ اعتکاف کہاں ہوگا؟ وانتم عاکفون، تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. تو گھروں میں اعتکاف نہیں ہوگا، اس مسجد میں اعتکاف ہوگا. کس مسجد میں اعتکاف ہوگا؟ جس مسجد میں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے. اگر جمعہ نہ ہوتا ہو تو اعتکاف اس میں بیٹھ سکتے ہیں. نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں آپ تشریف لے جائیں گے، لیکن وہاں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ٹھہریں گے نہیں. نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد آپ اپنی مسجد میں واپس آئیں گے. لیکن یہاں فقہا نے ایک نتیجہ نکالا کہ اس جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں گے جہاں پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہے. اب یہ بات حضرت قرآن میں تو نہیں ہے، تو یہ بات حدیث میں تو نہیں ہے، یہ فقہا نے اپنی طرف سے بات کہاں سے نکالی؟ میرے محترم، فقہا نے اپنی طرف سے بات نہیں نکالی، لفظ مساجد سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ مساجد جمع ہے واحد مسجد. اور مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد وہ عمارت ہے جس کو نماز کے لیے قائم کیا جائے، جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو اس کو مسجد کہتے ہیں. تو لہذا اسی مفہوم کے لحاظ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اعتکاف اس مسجد میں ہوگا جہاں پہ پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہے. اگر پانچ وقت کی جماعت نہیں ہوتی تو وہ شرعی طور پر مسجد نہیں. تو لہذا نماز کی جگہ تو ہے، لیکن اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا. مسجد اس جگہ کو کہا جائے گا جہاں باقاعدہ نماز کا اعلان ہوتا ہو، اذان ہوتی ہو اور اس کی جماعت ہو. تو لہذا اس جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں گے. اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو اس کے لیے تو دوسری جگہ جائیں گے، نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، تو اس مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں گے. اب جب مرد حضرات اعتکاف مسجد میں بیٹھیں گے، کیا عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں؟ تو ایک مسئلہ ہمارے ہاں مزید چلتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھیں گی تو ان کا اعتکاف نہیں ہوگا. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ مسجد میں اعتکاف ہے. یہاں غور فرمایا کہ وانتم عاکفون، یہ مردانہ صیغے استعمال ہوئے. وانتم یہ بھی مردانہ ہے، اور عاکفون یہ بھی مردانہ صیغہ ہے. جب یہ مردانہ صیغہ ہے تو یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتیں اعتکاف کہاں بیٹھیں گے؟ عورتیں اپنی نماز کی جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں گے. اور یہ بات کہ مرد کے لیے نماز کہاں بہتر ہے، گھر میں بہتر ہے؟ نہیں، اس کے لیے نماز افضل ہے مسجد میں، کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مرد حضرات آئیں گے. تو عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا فرمایا، اور حضرت کی تعلیم کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے ان کا عمل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابیہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا حاضر ہیں. انہوں نے آج عرض کیا کہ حضرت میری یہ خواہش ہے کہ میں ہر نماز آپ کی اقتداء میں ادا کروں، آپ کے پیچھے ادا کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ تحسین فرمائی کہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آ کے نماز ادا کرے گی، اس سے زیادہ فضیلت ہے تیرے لیے کہ گھر کے قریب کی مسجد میں نماز ادا کر. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. فرمایا کہ گھر کے قریب کی مسجد میں تو نماز ادا کرے گی، اس سے زیادہ افضل ہے کہ اپنے گھر کے صحن میں نماز ادا کر. گھر کے صحن میں تو نماز ادا کرے گی، اس سے زیادہ افضل ہے گھر کے برآمدے میں نماز ادا کر. گھر کے برآمدے میں تو نماز ادا کرے گی، اس سے زیادہ بہتر ہے گھر کے کمرے میں نماز ادا کرے. تو ام حمید رضی اللہ عنہا تشریف لے گئیں اپنے گھر میں، اور گھر کے کمرے کے اندر ایک جگہ کونے میں بنا دی نماز کے لیے. اور پھر اپنے آخر وقت تک اسی جگہ پہ نماز پڑھتی رہی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے, امامت کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے. اور نمازی کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نمازی ہیں. فرمایا کہ اگر آپ جماعت کی نماز کے اندر شامل ہیں, اگر ایک ایسا نمازی ہے جس کی نماز اللہ کے یہاں قبولیت والی ہے, اس کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جائے. اور صحابی رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جہاں ایک صحابی رضی اللہ عنہ موجود ہوں, اس میں تو جتنے انسان ہوں سب کا سب کچھ قبول ہو جائے گا. تو یہاں جماعت کس کی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. امام کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مقابلے میں نماز گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے, دور حاضر کے اندر مجھ جیسے امام اور ہم جیسے نمازی. تو لہٰذا ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں فضیلت کیسے ہو سکتی ہے, اس کا اندازہ کر لیا جائے. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلے میں عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اور اس میں بھی آپ فضیلت دیکھیں کتنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد سے مسجد نبوی جس کی نماز ایک نماز کا اجر 50,000, تو 50,000 نماز کی جگہ والی کے مقابلے میں گھر میں نماز افضل ہے. تو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے مقابلے میں گھر کی نماز کتنی فضیلت والی ہوگی عورت کے لیے؟ کہ نبی علیہ السلام نے جو فضیلت بیان فرمائی کہ میری مسجد میں نماز سے افضل ہے کہ تو قریب کی مسجد میں نماز پڑھ, ایک درجہ. قریب کی مسجد سے نماز سے افضل ہے گھر کے صحن میں نماز پڑھ, دو درجے. صحن کے مقابلے میں بہتر ہے کہ تم برآمدے میں نماز پڑھ, تین درجے. اور برآمدے سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھ, چار درجے. تو مسجد نبوی کی نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز کے مقابلے میں چار گنا زیادہ فضیلت ہے عورت کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا. جب اس کے لیے وہاں ہے تو آج کے دور میں امام اور مقتدی کس معیار کے, اور یہ مسجد نبوی کے مقابلے میں اس کی فضیلت نہیں, تو یہاں نماز پڑھنا کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو عورت اپنی نماز کی جگہ پر اعتکاف بیٹھے گی تو گھر کے اندر وہ جگہ محسوس کرے گی اپنی نماز کے لیے, اور اس جگہ پر اعتکاف بیٹھے گی. تو مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں, عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر. تو یہاں جو ذکر فرمایا اللہ نے مردوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اعتکاف مردوں کے لیے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم. حضرات صحابہ کرام جن کا عمل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر عورتیں جو تھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب تو دی ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں, لیکن حضرت نے ابھی حکم نہیں فرمایا تھا کہ عورتیں مسجد میں آنا بند کر دیں, یہ نہیں فرمایا تھا. نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, یہ ترغیب حضرت نے فرما دی کہ گھروں میں نماز ادا کریں خواتین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں احکام اور مسائل کی طرف توجہ نہیں ہو سکی, کیونکہ اس لیے کہ دین کا معاملہ بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا, مرتدین اور دیگر لوگ جو تھے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ جہاد میں مصروف رہے. 2 سال 4 مہینے حضرت کی خلافت ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے سے دین کی بنیادوں کو مضبوط فرمایا ہے. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع میں تو اسی طرح حضرت بھی جہاد فرماتے رہے, اور پھر جہاد کا سلسلہ مستحکم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ احکام اور مسائل کی طرف متوجہ ہوئے. تو حضرت کی جو خلافت ہے تقریباً 10 سال کچھ اس سے زیادہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب احکام اور مسائل میں متوجہ ہوئے تو حضرت نے یہ مختلف مسائل اور احکام, طلاق کا مسئلہ ہے, تراویح کا مسئلہ ہے, نماز جنازے کی تکبیروں کا مسئلہ ہے, یہ بہت سے مسائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واضح فرما دی. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں یا نہ آئیں, تو عام نمازیں تو مسجد میں نہیں پڑھنے کے لیے آتی تھیں, اس پر جمعہ نماز کے لیے آتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ نماز کے لیے آنے والی عورتوں کو روکنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا مسجد سے باہر. وہ چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو گئے. جب عورتیں مسجد میں آنے لگیں تو انہوں نے دیوار کے ساتھ ان ڈنڈوں کو بجایا, وہ خروجنا الا بیوتی کننا, تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ, تمہارے لیے گھروں میں نماز افضل ہے, جمعہ تم پہ فرض نہیں, جمعہ تو مردوں پر فرض ہے. عید کی نماز مردوں پر واجب ہے عورتوں پہ واجب نہیں, جمعہ کی نماز مردوں پر فرض ہے عورتوں پہ فرض نہیں, گھروں کو جاؤ. جب پہلی بار پہلے جمعے میں عورتوں کو روکا گیا تو عورتوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رابطہ کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی توثیق فرمائی. فرمایا کہ آج اگر نبی علیہ السلام موجود ہوتے تو حضرت کا حکم بھی یہی ہوتا. اب یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو قبول کیا تو صحابہ نے ان کا اجماع ہو گیا اس پر, لہذا اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. یہاں دوسری بات جو گہری بات ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ جب عورتوں کو روکا گیا تو عورتوں نے کس سے رابطہ کیا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رابطہ کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی رہائش کہاں تھی؟ مسجد نبوی کے ساتھ تھی. اب تو مسجد نبوی میں شامل ہے, اس وقت مسجد نبوی میں شامل نہیں تھی. یہ حجرات جو تھے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے جو یہ مکانات تھے مسجد نبوی میں شامل نہیں تھے, یہ بعد میں شامل ہوئے. یہ عموی دور کے اندر ان کو شامل کیا گیا, مسجد کے اندر توسیع کی گئی تو ان کو شامل کیا گیا, اس وقت یہ شامل نہیں. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی رہائش کہاں تھی؟ مسجد کے ساتھ تھی. تو عورتوں نے جب رابطہ کیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں تھیں؟ مسجد میں تھیں گئی, اپنے گھر میں تھیں. تو زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کہاں ہیں؟ مسجد میں نہیں ہیں, اپنے گھر میں ہیں. تو معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے اس وقت معمول کیا تھا کہ وہ مسجد میں تشریف نہیں آتی تھی. تو جب عورتوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر نبی اسلام بھی ہوتے تو آج وہ یہ ہوتا. تو معیار عورتوں کے لیے کون ہیں؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مسجد میں نہیں, اپنے گھر کے اندر ہیں جمعہ نماز کے وقت میں. تو لہذا اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آنا یہ مناسب نہیں, وہ نماز ظہر ادا کریں اپنے گھروں کے اندر. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ اعتکاف جو مسجد میں ہے یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا, اور اس کی وجہ سے جو یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گی تو وہ مناسب نہیں. تو یہاں بھی ایک معاملہ ہوا, کسی صاحب نے کہا, ایک صاحب نے یہاں مسئلہ بیان کیا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مسجد میں اعتکاف, مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتی تھی. تو یہاں ایک صاحب یہاں تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے مولانا سے جا کے یہ سوال کرنا کہ آج کی مسجد نبوی ہے اس زمانے کی مسجد نبوی. وہ جب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ بات کس نے بیان کی؟ کہا کہ جی میرا نام پروفیسر صاحب نے بیان کیا. بس انہوں نے کہا کہ انہیں تو حدیث سے تعلق ہی نہیں, ان کا جواب نہیں دیا. تو وہ صاحب پہ یہاں تشریف لائے تو میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے طور پر اس انداز سے بات کی کہ جھوٹ بھی نہ ہو, کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اپنے حجروں میں اعتکاف بیٹھتی تھیں. اب وہ حجرے اس وقت مسجد نبوی میں شامل ہیں, اس لیے میں نے سوال کیا کہ ان سے پوچھیں کہ اس زمانے کی مسجد نبوی یا آج کی مسجد نبوی. تو لہذا آج کی مسجد نبوی کے اندر حجرات جو ہیں وہ شامل ہیں. جب شامل ہیں تو اس لحاظ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جھوٹ تو نہیں بولا, لیکن یہ ہے کہ اس وقت دیکھا جائے کہ وہ ان کے گھر تھے, جب وہ گھر تھے تو اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھتی تھی, نہ کہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھتی تھی. شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہیں, لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تعلیم دی, ترغیب فرمائی کہ گھروں کو نماز کی جگہیں بناؤ, تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو ازواج تھیں انہوں نے بھی گھروں کے اندر اس کا اہتمام کیا, اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے بھی گھروں کے اندر نماز کا اہتمام فرمایا. تو یہ جماعت جو ہے مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں. تو فرمایا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تقربوها پس مت قریب جاؤ ان کے. یہ ایک ضابطہ یہاں بیان فرما دیا. ضابطہ کیا بیان فرمایا؟ کہ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ضابطہ بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے روکا, ممانعت تھی پھل کھانے کی, درخت کا پھل کھانے کی, لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تقربا ہذی الشجرہ, آپ اس درخت کے قریب بھی مت جائیں, کہ جس کی ممانعت ہے اس کے قریب بھی مت جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ممانعت کا ارتکاب ہو جائے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی حدوں کے قریب مت جاؤ. دیکھیے کہ یہ حدوں سے بچنا یہ عمل سے بچنا ہے کہ زنا سے گناہ سے انسان بچے گا پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا جب غیر محرم کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈالے گا تو گناہ کا راستہ بند ہوگا تو اس لیے حدود کو اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے احکامات بیان فرمائے ان احکامات کی حدود سے اپنے آپ کو بچاؤ ان کے قریب مت جاؤ جب قریب مت جاؤ گے تو خلاف ورزی تم سے نہیں ہوگی تو یہ ضابطہ اللہ نے یہاں بیان فرما دیا تو میں کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیت ہے کہ اللہ اپنے احکامات اور اپنی باتیں بیان کرتا ہے للناس لوگوں کے لیے کذالک اسی طرح بینا یبین کے معنی ہوتے ہیں بات کو واضح کر کے بیان کرنا کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے واضح کر کے بیان فرماتا ہے آیات ہی اپنی آیتیں للناس انسانوں کے لیے کیوں لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی بن جائیں تاکہ وہ بچ جائیں کس سے بچ جائیں اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں اور سزا سے برے انجام سے اپنے آپ کو بچا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بچنے کی راہیں بیان بتاتا ہے کہ ان راہوں کو اختیار کرو گے تو عذاب سے آخرت کے عذاب سے بچو گے اللہ کی نافرمانی سے بچو گے اللہ کی دوری سے بچو گے اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں رکاوٹوں سے بچو گے تو فرمایا کہ یہ اس لیے احکامات بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان کے مطابق عمل ہو اور انسان جو ہے وہ متقی بنے اور شروع قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے بادشاہ ہونا یہ نصاب کس کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مناسبت سے پورے قرآن مجید کے اندر وہ احکامات بیان فرمائے جو انسان کو متقی بنانے والے ہیں اور انسان کو آخرت کے عذاب سے بچانے والے ہیں دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچاتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچاتے ہیں تو لہٰذا اللہ نے یہاں بیان فرمایا روزے کا بیان مکمل ہوا آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کی طرف متوجہ فرما کے پھر دیگر مسائل جو ہیں وہ آگے بیان فرمائے ہیں جس پر ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی اللہ پوچھے گی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم انا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم